На хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння завяршаецца візіт у Менск адказнага прадстаўніка Еўразвязу Гунара Віганда, які прыехаў з мэтай зрабіць агляд цяперашняга ўзроўню адносінаў паміж Еўразвязам і Беларусю. Учора Віганд у рамках сваёй праграмы сустрэўся са сваякамі палітзняволеных. Паводле жонкі экс-кандыдата ў прэзідэнта Андрэя Саннікава Ірыны Халіб, ён запэўніў, што Еўразвяз не будзе прымаць ніякіх палавінных захадаў у дачыненні да беларускай улады, у прыватнасці ў абмен на вызваленне каго-небудзь аднаго з палітзняволеных. Віганд, паводле словаў Халіб, таксама паведаміў, што 27 лютага на пасяджэнні Рады міністраў замежных спраў Еўразвязу будзе прапанавана пашырыць санкцыі ў дачыненні да беларускіх чыноўнікаў, адказных за рэпрэсіі. Тым часам сёння споўнілася 3 гады, як другім разам трапіў за краты ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Утуховіч. У якіх умовах ён сустрэў 3 годдзя турэмнага зняволення? Якія навіны пра палітвязняў Мікалая Статкевіча і Змітра Дашкевіча, якія, як і Утуховіч, змешчаныя ў турэмныя умовы? Перадае наш корэспандэнт Олег Рузділовіч. Былы вайсковец Владзімір Асіпенка ніколі не забудзе, як 3 гады таму ў ягоную кватэру ўварваліся супрацоўнікі «Алмазу», натрэніраваныя на барацьбу з тэрарыстамі. Первым был чалавек в шлеме таком, как водолаз на счету. Меня схватили за руки, посадили на пол. Тихо-тихо, а по всей квартире разбежались люди в форме. Як потым даведаўся Владзімір Асіпенка, такая ж аперацыя прайшла 8 лютого 2009 году ў доме Мікалая Утуховіча. Спачатку іх падазравалі нават у тэракце 2008 году на Менскім праспекце Пераможцаў, але потым пакінулі спробу замаху на тагачаснага кіраўніка Гарадзенскай вобласці Саўчынку. Хоць і гэта абвінавачанне ў судзе не пацвердзілася, Асіпенку далі 3 гады за незаконныя дзеянні са зброяй, а Утуховіча судзілі на 5,5 за захоўванне боепрыпасаў, між тым, як знайшлі ў яго, всяго некалькі патронаў да стрэльбы. Владзімір Асіпенка сёння, як ніколі, перакананы, што паквіталіся з імі за іх палітычную пазіцыю. 21 или 22 числа Асухович і група афганцы подписала обращение к Лукашенко. Не отказались от наград, которые он там придумывал и так далее. Я понял, что что-то будет, что-то будет. Асіпенка, які выйшаў на волю ў лістападзе 2010 году, кажа, што разлічваў на вызваленне Утуховіча до конца году, але вызваленні спынілі снежэнскія падзеі. І зноў Владзімір разлічвае, што хутка ўбачыць Утуховіча на волі. Яго мусіць вызваліць адным з першых цяперашніх палітвязняў, кажа Асіпенка. Як склаўся турэмны лёс Мікалая Утуховіча? У эвіцэйскай калоніі, якую яму спачатку прызначылі для адбыцця пакарання, справы нібыта ішлі нядрэнна. Вязню падлячылі зубы, за якіх ён не мог нармальна харчавацца. Ён актыўна ліставаўся з сябрамі і знаёмымі. Трывожныя звесткі пра падзеі вакол Утуховіча пачалі прыходзіць з калоніі ў канцы 2011 году, а сёлета ў студзені стала вядома, што ён рэзаў вены, каб абараніць свой гонар, трапіў у карцэр і ўрэшце быў асуджаны на больш жорсткія ўмовы ўтрымання. У студзені Мікалая Утуховіча перавялі ў гарадзенскую турму, якую між сабой вязні называюць гарадзенскім цэнтралам. Былы палітвязень Андрэй Бандарэнка распавядае пра ўмовы ў турме. В любом случае нахождение в тюрьме гораздо лучше, чем нахождение в ШИЗО. Все заключенные, на которых администрация пытается воздействовать таким образом, как ШИЗО, ПКТ, они любыми путями стремятся побыстрее попасть в тюрьму крытого режима. Союзный Централ в свое время еще в советское. Условия там, собственно говоря, ничем не отличаются от условий в том же самом Могилеве или Нововолодарского. Конкретнее больше вряд ли что-то можно сказать. Что касается самого Автуховича, то пока о нем информации очень мало. Жонка Утуховича атрымала ад яго з гарадзенскай турмы ліст, у якім ён на ўмову не скардзіўся, а толькі прасіў даслаць чыстых канвертаў. Былы кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч, які сядзіць у крытай магілёўскай турме, пакуль без перашкод лістуецца з жонкай і бацькам. Кажа Марына Адамовіч. Пакуль што вялікіх прэтэнзій у мяне пакуль няма па ліставанню, адзін наш доўгі. Мне доўга ідзе. Сябрам нават хутчэй даходзіць. Марына Адамовіч перакананая, што яе муж не пісаў і не збіраецца пісаць прашэнне памілаванні. Гэтаксама мяркуе пра свайго жаніха Змітра Дашкевіча Наста Палажанка з Малдова фронту. Змітра 3 месяц трымаюць у адзіночнай камеры глыбоцкай турмы. Лісты ад яго даходзяць, а больш нічога, бо ён там ні з кім не камунікуе, няма магчымасці, кажа Наста Палажанка. Звесткі збіраў Алег Грозділовіч. Сталы прадстаўнік ЗША пры АБСЕ Ян Келі заявіў, што беларускія ўлады так і не далі ніякай інфармацыі пра разгон акцыі пратэсту пасля прэзідэнцкіх выбараў. Келі прадставіў даклад пра канчатковую ацэнку падзеяў у Беларусі 19 снежня 2010 году. Даклад падрыхтаваны адмысловым дакладчыкам Камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі Нілам Джарманам сумесна з групай экспертаў з краінаў АБСЕ. З падрабязнасцямі Алексей Знаткевіч. Ян Келі адзначае, што беларускія ўлады не толькі не далі інфармацыі пра разгон мірнай дэманстрацыі пратэсту, але не правялі ніякага расследавання абвінавачанняў, вылучаных міжнароднай супольнасцю супраць сілавых структураў Беларусі. Не прадстаўлена таксама ніякай інфармацыі аб жыванні гвалту супраць былога кандыдата на прэзідэнта Владзіміра Някляева, якога збілі ў дзень акцыі пратэсту. Аналіз судовых працэсаў па справе пра масавыя беспарадкі 19 снежня выявіў шэраг парушэнняў правоў чалавека і нежаданне ўладу Беларусі выконваць свае абавязанні ў рамках міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах, кажа дыпламат. Беларускія ўлады, падкрэсліў ён, таксама не праводзяць належнага расследавання цэлага шэрагу скаргаў на жорсткае абыходжанне з затрыманымі. Келі кажа, што ЗША па-ранейшаму заклікаюць Беларусь неадкладна і безумоўна вызваліць усіх палітычных зняволеных, цалкам аднавіць іх у правах, дазволіць ім прымаць паўнавартасны ўдзел у палітычным жыцці, а таксама спыніць пераслед палітычных актывістаў, прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці і незалежных журналістаў. З вамі Радыё Свабода. У экспертызе свабоды перадача на тэму «Беларусь Еўразвяз. Ці можна ўбачыць прыкметы пацяплення?» Дырэктар дэпартаменту Еўрапейскай службы знешняга дзеяння Гунар Вігант наведаў Мінск, правёў перамовы ў МЗС. Ці гатова Брусель зрабіць першы крок насустрач? Чым можа адказаць афіцыйны Мінск? Ці будуць вызваленыя палітвязні? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску і акрэдытаваны пры еўрапейскіх структурах журналіст Александр Сіліч з Брусселю. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Утрака экспертаў пазней у эфіры свабоды. Апошнімі днямі спадзяванні на вызваленне кагосьці з палітвязняў неафіцыйна выказваюць палітыкі і некаторыя эксперты. Нагадаю, што два з палітвязняў Андрэй Саннікаў і сябра яго выбарчага штабу Дмітрый Бандарэнка неабходныя паперы напісалі. Зараз наша пытанне. Чаму, нягледзячы на прашэнне аб памілаванні, Лукашэнка не вызваляе палітвязняў? Адказваюць жыхары Магілёва. Скорее выпустят какого-нибудь олигарха, чем их. Конкуренты, а кто же конкурентов любит? Просто они победители. Вот и все. Да и арестовали их ни за что. И когда арестовал ни за что, то надо же как-то попридержать, чтобы доказать, за что-то их арестовали. Может быть, какие-то свои нюансы политического характера. Игра идет с обеих сторон. И Санников, и Бондаренко прекрасно понимают, куда они ввязались. И те шахматные партии, которые там разыгрываются, они все равно будут скрыты от глаз населения. Это сфабрикованное обвинение. Ну, надо же устрашить народ, держать все в узде. Вот и держат. Это диктатура полная. Один Ким Ир Сен умер, второй там появился, Куба еще держится. А в Европе одни мы. Есть какие-то политические мотивы, возможно. Раз они уже написали, по крайней мере, это уже большой шаг. Тут, возможно, вопрос времени. И уже как бы все от него зависит. Помиловать – это всегда прерогатива сильного человека. В любом случае, если он их помилует, то будет достойный шаг. Ну, я думаю, что поддержит, да выпустит. Ну, хочет показать, что, наверное, власть в его руках. Я думаю, это те вопросы, которые там должны разбираться, а не у нас на улице. Понимаете, мы ничего не решим. Все решается сверху. Если он этим за него посадил, так а что ему позволяет так разобраться? Да, я по телевизору только обещаете. Каждый хозяин своего слова. Слово дал, слово забрал. Да вы прессу почитайте. Там уже про это казали. Некая там торговля. Не знаю, может, он сам хочет дальше править. Но это лучше, наверное, у него спросите, почему он так делает. Это его право. Ну, закреплено законом это право. Это его выбор, пусть делает, как хочет. Значит, он не хочет, чтобы они позволили его на плане европейских стран России. Руководитель государства должен показывать, что он руководитель. Ему не плюс это. Выпустить их, конечно, стоит. Беларусь выступает с этих других стран некрасиво в этом плане. Такія адказы мы пачулі ў Магілёве. Як вы думаеце, чаму Александр Лукашэнка не выпускае палітвязняў? Тэлефануйце на менскі нумар 266-39-52. Гэта тэлефон-аўтаадказнік, уключаны круглыя суткі. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Третю годовину нового терміну зняволення волковиський предпримальник Миколай Утухович означає у городянській турмі. Представник США при АБСЕ Єн Келлі у своїм докладі заявив, що офіційний Мінськ так і не потлумачив розгон площі. Нацбанк офіційно постановив випускати купюри номіналом 200 тисяч. Купюри по 10 і 20 рублів більше друкуватися не будуть. У Мінськ прибула представнича делегація іранських ділових колов на чолі з міністром промисловості, шахтів і гандлю. Чергова місія МВФ, що збирається у Білорусь, питання кредиту обмірковувати не буде. Робочі Мінського заводу автоматичних ліній скаржаться на вельми низьку температуру у цехах. Адміністрація не погоджується на скорочення працівних годин з захованням заробку. Нацбанк офіційно постановив випускати купюри номіналом 200 тисяч білоруських рублів. Поводля слова Надії Єрмакова, вони можуть з'явитися у обороті від початку сиквіка. Купюри по 10 і 20 рублів більше друкуватися не будуть і поступово будуть виведені з обороту. Дахетуль найбуйніша білоруська купюра 100 тисяч була уведена у 2005 році. Білоруський рубель застається одною з самих слабих валют європейського регіону. Так, коли за євро літовці дають 3,5 літи, поляки крихо більш за 4 злоти, українці 10,5 гривнів, російці 39 рублів, то білоруси амаль 11 тисяч своїх рублів. Чи має шанс країна отримати черговий кредит МВФ на вирішення своїх економічних проблем? Під час маючого відбутися візиту місії МВФ у Білорусь питання про кредит обмірковуватися не буде. І перемови по цьому питанні не будуть почати. Про це кореспонденту «Свободи» заявила сталий представник МВФ у Білорусі Наталя Калядіна. Передає наш кореспондент Олесь Дашинський. Штогодовая глядная миссия МВФ будет працаваць у Мінску с 22 лютого по 6 сакавіка. Одночасово она проведет другий постпрограмный мониторинг. Як звичайно, миссия меркує з уладами питання економічного развития и економічної політики за минулий год, а так само заходы, якія улады збираються зробити у гэтым годзе. Так само МВФ переглядеть макроэкономичный прогноз для Беларуси на 2012 год и до 2015 году. Ранее старшиня Нацбанку Беларуси Надія Ермакова поведомила, что официальный Минск спадзяется больше, чем на 3,5 миллиарда доляров кредиту от МВФ. Ці будзе разглядаць гэтае пытанне місія МВФ? Ці може Беларусь наагул разлічваць на такі кредит у гэтым годзе? Сталы прадстаўнік МВФ у Беларусі Наталя Калядзіна патлумачыла. Насамрэч, улады Беларусі звернуліся з просьбой да фонду аб новай праграме. Гэта адбылося яшчэ напрыканцы траўня мінулага году. Перш чым прыступіць до перамовы по программе, у якасці першага кроку нам трэба пераканацца ў цвёрдасці намера ўладаў і ў тым ліку на самым высокім узроўні па забеспячэнні стабільнасці і правядзенні рэформаў. А таксама трэба пацвердзіць гэтыя намеры і дзеяннямі з боку ўладаў. Але між тым мы, як супрацоўнікі МВФ, працягваем працу з органамі ўлады і садзейнічаем вызначэнню захадаў эканамічнай палітыкі, нацэленых на аднаўленне стабільнасці і росквіту эканомікі Рэспублікі Беларусь. Ці будзе ўплываць на пытанне выдачы крэдыту наяўнасць палітвязняў у Беларусі? Ці дадуць крэдыт, пакуль ёсць палітвязні? На гэтае пытанне Калядзіна адказала так. Я ўжо адказала на пытанне адносна праграмы фонду. І ў рамках маючай адбыцца місіі пытанне аб праграме абмяркоўвацца не будзе. І перамовы не будуць пачатыя. Што тычыцца пытання адносна палітвязняў, то гэта пытанне, якое не ўваходзіць у рамкі маёй кампетэнцыі. Што тычыцца прадастаўлення праграмаў фонда краінам, у якіх ёсць палітвязні, я адкажу наступнае. МВФ не з'яўляецца палітычнай арганізацыяй. Гэта эканамічная арганізацыя. І мы не вызначаем ніякіх палітычных крытэраў. Мы нават не можам іх кантраляваць. Таму гэта не нашае пытанне. Тады ці можна казаць цяпер пра велічыню крэдыту? Велічыня праграмы у любым выпадку ва ўсіх краінах вызначаецца пасля таго, як перагледжаны і дасягнуты дамоўленасці па макраэканамічным прагнозе. Інакш падысці да ўзроўню доступу да рэсурсам МВФ нельга. Таму ў дадзены момант называць нейкія лічбы я бы не стала. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка учора зноў заявіў, што даходы насельніцтва хутка дасягнуць да крызіснага ўзроўню, як ставіцца МВФ да плана ўладаў Беларусі падвысіць заробкі ў бліжэйшай перспектыве. Паводле Калядзіны, змяншэнне інфляцыі з'яўляецца асноўнай задачай эканамічнай палітыкі ў дадзены момант. Я думаю, што менавіта змяншэнне інфляцыі дазволіла б замарудзіць і спыніць падзенне рэальных даходаў насельніцтва, а потым па меры аднаўлення эканамічнай стабільнасці і павысіць іх. Мы мяркуем, што ўладам трэба было праводзіць палітыку стрымлівання росту заробкаў, каб не падарваць стабілізацыю, якая пачалася і якая з такой цяжкасцю была дасягнутая напрыканцы мінулага году. І мае засцярогі адносна хуткага павелічэння заробкаў палягаюць у тым, што гэтае павышэнне заробку можа аднавіць інфляцыйныя чаканні. І ў гэтым выпадку гэта можа прывесці да скачка інфляцыі, да далейшага росту цэн. Патлумачыла сталы прадстаўнік МВФ у Беларусі Наталля Калядзіна, Радыё Свабода. У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы і партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг. Працягваем праграму. Шмат якія прамысловыя прадпрыемствы аказаліся не гатовымі да лютых маразоў, якія трымаюцца ўжо трэці тыдзень у Беларусі. І калі многія будоўлі спынілі працу, то ў заводскіх цэхах людзі мерзнуць. З працягам тэмы Інна Студзінская. Рабочыя Менскага заводу аўтаматычных ліній скардзяцца на вельмі нізкую тэмпературу ў цэхах. На мінулым тыдні, калі на двары было мінус 25, у некаторых цэхах таксама была мінусавая тэмпература. Старшыня правкаму заводу аўтаматычных ліній Валер Дыбоўскі гэтую інфармацыю пацвердзіў. По подготовке к зиме не все мероприятия выполнены, которые могли бы улучшить условия. Если самый большой цех сборочный смог обеспечить приемлемые температуры, назову так, не в санитарных нормах, но таких участков немного. Был сигнал, один рабочий сказал, что на минулом тыдне было минус 8 градусов у цеху. Вполне возможно, я веру, литейный цех вообще не отапливается, там людей даже отпускали. Второй участок, знаю такой, это кузнечно-заготовительный цех, там тоже отключены батареи и люди снабжены только теплой одеждой. Единственное, что мы смогли сделать между работой, технические перерывы и чаем горячим людей поддержать. Адмыслоўца Менскага городского центру гигиены и эпидемиологии так само подтверждая, что на заводе с температурным режимом есть проблемы. В прошлом году, кстати, тоже по МЗАЛу была аналогичная ситуация. Мы принимали меры, штрафовали главного инженера. У нас был такой инцидент в прошлом году. А вот главный инженер МЗАЛ Борис Чуревич обурается, почувши питание про холод у цехах. Я не знаю, такая это провокация. Буквально на прошлой неделе приходили на завод проверяющие специалист Министерства промышленности. Я лично с ним ходил с градусником по цеху. И у нас было, ну, где-то местами 15, ну, 16-17 градусов у нас стабильно в цехах. Вообще минус не может быть? Нет, не может быть. Ну, у вас же в прошлом году были проблемы с сан-санцией по холоду? О, интересно. У нас, знаете, какие проблемы? И тут головный инженер почал долго расповедать, як завод вучить молодь, яна отрымливая по некольки специальностей и утякая. А покольки на контракте, то, як расповел головный инженер. Вот он начинает придумывать, что на заводе температурный режим не соблюдается, или там деньги не вовремя уплачиваются. Якая у литейным и ковально-нарыхтоўчым цехах повинна быть температура, пытаюся у адмыслоўца Центру гигиены и эпидемиологии. Если он обрабатывает детали до 10 килограмм и умеренная физическая, так у него температура допустимая 15-22 в холодный период. Ну, о минусе вообще ни в каких нормативах речи нету, да? Ну, минус вы что? Нету, конечно. В холодный период года допустимая от 13 начинается. Проблемы с температурным режимом у морозы натурально не только на заводе автоматичных линий, а и на інших великих заводах, каже старшиня правкаму Валер Дыбоўский. Все эти проекты строительства таких заводов 50 лет назад той мощности, огромные цеха, которые предусматривали море отопления. А сейчас что ж, платить по счетчику надо. Поэтому немножко и получаются эти сбои. Старшиня правкома УМЗАЛ Валер Дубовский каже, что от профсоюзов поступали конкретные пропановы, что до працовников у холодных цехах. Нужно уменьшать от такой температуры количество часов работы с оплатой полного заработка. Але на такие кроки администрация заводу не идзе. А рабочие заводу, у яких средний заробок 2,5 миллиона, вымушенная працовать у холодных цехах, каб прокормить сям'ю. Значная колькасць беларусаў на працы замест гарачага абеду абыходзяцца бутэрбродамі, узятымі з хаты. Гэта тлумачыцца не толькі спробамі зэканоміць, але і тым, што колькасць сталовак на прадпрыемствах значна скарацілася. Пра сітуацыю на Гарадзеншчыне расказвае Міхал Карнівіч. Заводская сталовка на камвольна-прадзільным камбінаце ў Слоніме існуе яшчэ з савецкіх часоў. Але, як кажа рабочы, спадар Іван, цяпер там харчуецца менш як траціна тамтэйшых працаўнікоў. Ён кажа, што абеды быццам бы не такія ўжо і дарагія, як на сённяшнія кошты, але з яго слоў, яны вельмі сціплыя, і таму людзі не хочуць аддаваць нават тыя 10 тысяч, каб праз паўгадзіны ізноў смактала ў страўніку. Пераважная большасць бяруць з сабойкі. І шмат працоўных бяруць з сабою. Хоць іх і ганяюць, але частяком многие едят прямо для машин. Хоть и заборонено, есть комнаты для приема ежи, а лишь часто для машин поели. Особенно старейшее поколение. Экономить. На Лицком заводе Неман так само існуе заводская столовка, але пераважная большасць рабочих так само туды не ходит. А те, кто працуе позменно, расповедают, что их снаданок и обед и вечеру готовят сами на электричных плитках и чайниках, расповедая рабочий спадар Владимир. Мы с собой берем. Первых, что дорого, мы заступаем на сутки. А столовая работа, это на работу. Работает, допустим, обед и все. А мы что, заступаем на целые сутки? В основном столовую уходит мало. Представьте, допустим, если нормально покушать, где-то надо около 20 тысяч. На предприемстве «Мостов Древ» заводская столовка так само існуе, але не користается популярностью у рабочих. Подар Иван, молодейший веку человек, расповедает, что они целую бригаду и обедают у бытовцы тем, что берут с хаты. З яго слоў, супы не ядуць, а каб абед быў цяплейшы, кладуць яго на батарею. Все с собой берут. У каждого раздевалки с поля стулья стоят и все. Чем тягаться? 30 минут обеда никуда особо не находишь. Тут рядом на месте близко и все. На батарею поставил и хорошо. Нет, кто там в колбасах хлеб, как то, что возьмет. Толькі 40% рабочых маюць магчымасць атрымліваць гарачае харчаванне на прадпрыемствах сталічнага рэгіёну. Як харчуюцца салігорскія шахцёры, высвятляў Вячаслаў Кулік. Маці салігорскага шахцёра Таціана Іванейчык паведаміла Свабодзе, што цяпер шахцёры пераважна адмаўляюцца ад харчавання ў сталоўках і пераходзяць на так званыя тармазкі, якія прыносяць на працу з дому. Таціана Іванейчык тлумачыць. Да, дарагая сталова, конечно. У меня сын сам работает. Народники в шахте тормозки берет только. И я знаю, что вот у его бригады все тормозки берут. Нагадаю, что на минулом тыдні менавіта у Салігорску отбылося подседжанне коллегии управы гандлю и послугаў Менаблвыканкаму. У приватности было поведомлено, что цяпер только 64 тысячи человек, альбо менш як 40% мають магчимость атрымаць гарачае харчаванне праз стационарные объекты. Тем часам Салігорский райвыканкам крыўдзіць ініцыятыўнага чалавека, прадпрымальніка Александру Цецуру. Нас суразмоўца кажа, што чыноўнікі мясцовай вертыкалі пагражаюць адабраць недабудаваную кавярню ў тутэйшым мікрараёне памесце, дзе існуе праблема з гарачым харчаваннем для будаўнікоў, вадзіцеляў, пасажыраў. Тут даўгі ці загналі власці, даўгі. Вот сейчас собираюцца забіраць этот у меня, што я на памесце кафе придорожного сервіса. Денег нету, всё. Вчера бумага прыйшла. Забирать. То, что вовремя не построил. Нагадаю, что Александр Цицура – ведомый активист предпринимательского руху у Беларуси, наместник старшини громадской компании «За свободное развитие предпринимательства». З вами Радио Свобода. Кожный день у нашей программе гучать водгуки и меркаванні наших слухачоў. Осужденный киргизским народом Курманбек Бакиев отримал громадянство белорусское. А у Павла Шарамета громадянство белорусское отняла теперешняя наша верховная влада. Павел Шарамет – коренный белорус, патриот родимый своей, великий розум. Одно не так. Не так думая, как велено, не скорылся. Ваша слухачка. Многие проблемы и беды граждан, а также кризисы в республике – результат творящегося беззакония чиновников. А то, что чиновники творят беззаконие, имеется множество причин. Основные – республика является неправовым государством. Те лица, которые принимают законы, депутаты парламента и президент, отстранены от контроля за соблюдением тех законов, которые они же и принимают, то есть не исполняют прямые свои обязанности, чем способствуют творящемуся беззаконию. А ведь беззаконие не только неуважение к законам, а это значит тем лицам, которые принимают законы, но и самый большой грех. Но если чиновникам за беззаконие отвечать не приходится, то за грехи ответить придется. Но нужно надеяться на Бога, но и самим не плашать. А это значит бороться с беззаконием чиновников. Я хочу поделиться своим наблюдением над действительностью. Все время на ваших звонках хаят Лукашенко власти, а я наоборот одобряю их. Почему? Да потому что забота о людях. У квартирах тепло, есть горячая вода круглый год. Что еще надо? Пенсию приносят день в день. Добавили к пенсии. Вот я сейчас получаю 1 500 000. Мне хватает и еще откладываю на черный день. Я доволен. Никакой свободы мне не нужно, чтобы сохранилось вот это благосостояние, которое есть. Другой мне не надо. Отморозки, которые хотели власть захватить, они больше и шагу не сделают к этому. Они уже проучены. В тюрьмах еще, если только начнут, значит, пойдут опять. Власть сделала все, чтобы при минимальных затратах мы жили, ну, людски жили. Все нормально. Вот такое мое наблюдение. Звонки на свободу. Вольный микрофон для наших слухачев. Я пожилая пенсионерка. Только что по совету Ермошина я варила борщ на кухне и подумала, почему бы мне не позвонить на радио «Свобода». Чему на Белрадио? Нема передачи подобной на звоночке, у якой можно было б не только хвалоспевы для проводера спевать, але и критиковать его. Телефонуйте на Аменский номер 266-39-52. Телефон «Аутооткачник» уключенный круглые сутки. З вами Радио Свобода, основные темы дня. Третью годовину нового термину зняволення волковыский предприниматель Миколай Утухович означает у городенской турме. Представник США при АБСЕ Йен Келли у своем докладе заявил, что официальный Минск так и не потлумачил разгон площади. Нацбанк официально постановил выпускать купюры номиналом 200 тысяч. Купюры по 10 и 20 рублей больше друковаться не будут. У Минск прибыла представничая делегация иранских деловых колов на чале с министром промысловости, шахтов и гандлю. Черговая миссия МВФ, что збирается у Беларусь, питание кредиту обмерковывать не будет. Рабочие Менского завода автоматичных линий скардятся на вельми низкую температуру у цехах. Администрация не погаджается на скорочение працовных годин с захованием зарубку.